reklamy. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Drugi dzień szczytu NATO w Wilnie. Najważniejszym wydarzeniem Rada NATO-Ukraina. Sejm jednogłośnie przejął uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Rządowy projekt rozszerzenia programu darmowych leków wraca do sejmowej komisji. Za godzinę początek drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie. Wczoraj przywódcy państw sojuszu zdecydowali o nowych planach obronnych na wypadek ataku na europejskie kraje. Powstaną 3 szczegółowe plany. Jeden dla północy Europy, drugi dla południa, trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. Dziś przywódcy państw NATO więcej uwagi skierują na kwestie ukraińskie. Z Wilna Kamil Zalewski. Dzisiaj na szczycie NATO w Wilnie odbędą się dwustronne spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z partnerami, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Przewidziana jest też konferencja z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. W litewskiej stolicy Zełenski wziął udział w koncercie, podczas którego powiedział, że jechał z wiarą w podjęte tu decyzje. Chciałbym, żeby ta wiara stała się pewnością w decyzjach, jakich oczekuje każdy nasz żołnierz i każdy obywatel. NATO zapewni Ukrainie bezpieczeństwo, Ukraina uczyni NATO silniejszym. NATO silniejsze. Dzisiaj odbędzie się też spotkanie Rady NATO-Ukraina na poziomie głów państw oraz odbędą się rozmowy z przedstawicielami Rady Północnoatlantyckiej, z partnerami Indo-Pacyfiku i Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Musimy dbać o prawdę i pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej, które wciąż nie mają godnego pochówku, mówił podczas uroczystości 80. rocznicy tragicznych wydarzeń premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że musimy budować przyszłość na fundamencie prawdy i pamięci o ludobójstwie. Nasi ukraińscy sąsiedzi i sojusznicy dziś na pewno rozumieją lepiej, jak ważne dla nas jest to, aby odszukać każde miejsce, wszystkie szczątki, po chrześcijańsku je pogrzebać. My, Polacy, nigdy nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione. To nie tylko jest nasza sprawa, ale to także jest sprawa ukraińska. Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca bez odszukania wszystkich szczątków. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Treść odczytał poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Zieliński. Pojednanie polsko-ukraińskie, budowane od lat przez przedstawicieli obu narodów, musi objąć także uznanie win i upamiętnienie ofiar z lat II wojny światowej. Zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie ekshumacji, godne pochowanie i upamiętnienie wszystkich ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. O godny pochówek ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów apelowała także Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Nigdy nie będziemy mogli bowiem zapomnieć, że najważniejsze są prawda o tych wydarzeniach, pamięć o ofiarach i sprawiedliwość dla ich rodzin. Sprawiedliwość, która przyniesie godny pochówek ofiar, przywróci im imiona i nazwiska i tylko wtedy, gdy rodziny odnajdą swoich bliskich, odzyskają spokój i ukojenie. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce Ukraińcy zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Wszystkie kluby parlamentarne popierają rządowy projekt rozszerzenia programu darmowych leków. Będą mogły z niego skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia i seniorzy powyżej 65 lat. Nad projektem debatował wieczorem Sejm. Szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że sukcesem okazał się dotychczasowy program dla seniorów od 75 lat. W bardzo wielu przypadkach, w większości przypadków, tak można dobrać lek do terapii, aby seniorzy mogli otrzymywać ten lek za darmo. Teraz przy obniżeniu tego kryterium wiekowego i dołożenia również osób do 18 roku życia, znacznie poszerzamy liczbę osób, które będą beneficjentami tej ustawy. I co więcej, przygotowujemy także poszerzenie listy leków, które będą objęte tym programem. Kluby opozycyjne zaproponowały rozszerzenie grupy uprawnionych lub zwiększenie puli darmowych leków. O poprawkach Lewicy mówił szef jej klubu Krzysztof Gawkowski. Wszystkie leki nie są za darmo. Warto o tym pamiętać dzisiaj, wprowadzając rozwiązania, które poszerzają listę osób, które będą miały dostępne tańsze leki. Ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, bardziej otwartym i szukającym też takiej perspektywy, że każdy będzie mógł korzystać z leków tańszych, jest rozwiązanie lewicy, czyli darmowe leki, leki po 5 zł na wszystkie recepty, otwierające i dające szansę, że każdy, kto będzie w aptece wykupował swój lek, po prostu będzie mógł go kupić, bo będzie go na niego stać. Projekt ustawy ze zgłoszonymi poprawkami wrócił do Sejmowej Komisji Zdrowia. Przez całą noc trwało gaszenie pożaru barokowego pałacu w podpoznańskim Konarzewie. Wielkopolska Straż Pożarna informuje, że zgłoszenie dostała przed 19:00. Z ogniem walczyło 40 zastępów strażaków. Udało się go ugasić około 4:00 rano. Na miejscu wciąż jest kilka zastępów. Strażacy monitorują pogorzelisko. Nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek ucierpiał. Spłonął dach pałacu o powierzchni około 500 m². Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu ognia i jaka jest wysokość strat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Nie powinny one dotrzeć tylko na Podlasie. We wschodniej części kraju będzie jeszcze upalnie, do 32 stopni na Mazowszu. Na zachodzie już po przejściu frontu bez upałów, ale też ciepło, do 28 stopni najchłodniej nad morzem, tam około 22-23. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak odciąć się od pracy na urlopie, by dobrze wypocząć? Jak nauczyć się odpoczywać? Miałem taki zawsze sposób na spełnianie tego swojego wypoczynku. Jeździliśmy z moim aniołem. Telefon. Nie korzystałem z niego przez ten czas. Oczywiście żona miała tam swój włączony, w razie czego to gdzieś mi się tam porozumiewali przez ten telefon. Ale był spokój, super, hiper, nikt nie dzwonił, sprawa skończona, załatwiona. Dlaczego pracujemy na urlopie? Za moment gość, dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Pora na trójkę, 7 minut po godzinie 7:00. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now. And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding. And all the lights that light the way are blinding. I said maybe

ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Rozmawiamy o efektywnym odpoczynku w świetle badań, z których wynika, że 70% z nas na wakacjach zagląda do służbowej poczty. Naszym gościem jest dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze i wszystkich naszych słuchaczy. Czy, panie doktorze, odpoczywanie jest sztuką, której trzeba się nauczyć, a może trzeba nauczyć się tego odcięcia od pracy, chociaż odcięcie kojarzy się z czymś nagłym i może nie być dla nas najlepsze? Biorąc pod uwagę te przerażające wyniki badań, o których pan wspomniał, to zdecydowanie jest to sztuka, bo wygląda na to, że ta kompetencja, czy ten jakże normalny wydawałoby się fizjologicznie stan, jakim jest regulacja naszego układu nerwowego, odpoczywanie, jest dostępny tylko dla wybrańców, tylko dla artystów, wręcz byśmy powiedzieli, bo Polacy faktycznie mają problem z odpoczywaniem. Co drugi aktywny zawodowo narzeka na przemęczenie pracą. Odcina się od swoich obowiązków tylko co czwarty pracownik etatowy, no i wśród przedsiębiorców tylko jeden na siedmiu. W związku z czym faktycznie jest z tym kłopot, więc powiedziałbym, że wygląda na to, że odpoczynek jest sztuką, a na pewno z psychologicznego punktu widzenia jest także zestawem umiejętności miękkich, kompetencji, których możemy się nauczyć, żeby odpoczywać bardziej. Jakie pan strategie zauważa? Bo niektórzy być może pracują bardzo ciężko przez cały rok, raz albo dwa razy w roku wyjeżdżają na urlop i myślą sobie, kiedy pracują tak codziennie, no wyobraźmy sobie, od poniedziałku do piątku, może w sobotę także załatwiają jakieś sprawy, czy oni wówczas odpoczywają, czy czekają na przykład na urlop tylko i wyłącznie, a po pracy jakby zajmują się też innymi sprawami, życiem rodzinnym, spotkaniami z przyjaciółmi i nie myślą w ogóle, nie myślimy o odpoczynku. Ja wychodzę z założenia, że zdecydowanie lepiej jest budować zdrowe nawyki i odpoczywanie jest w tym katalogu. To znaczy, jeżeli my przez cały rok mamy błędne podejście do pracy i na przykład się przepracowujemy i nie odpoczywamy w ogóle, to wtedy nie ma się co dziwić, że w wakacje będzie nam ciężko, bo te dwa tygodnie czy tydzień urlopu, który mamy, po prostu nie zdążą nam zmienić nawyków, w związku z czym będziemy reagowali z automatu, tak jak kiedyś wcześniej. Na takiej samej zasadzie w chwili, gdy ludzie mają w takim mniejszym wydaniu jednostki czasu moment odpoczywania czy odsypiania weekendów, no to później się okazuje, że poniedziałek jest najmniej produktywnym dniem tygodnia. Wszyscy się czują niewyspani, czują się gorzej. Kobiety się czują najmniej atrakcyjne według badań w ten dzień, dlatego że w weekend odsypialiśmy do południa i okazuje się, że po prostu rozregulowaliśmy sobie nawyki, więc moją strategią i rekomendowaną dla nas wszystkich jest to, żeby nauczyć się odpoczywać i wprowadzić słowo odpoczynek do naszego repertuaru stałych zachowań, które robimy, bo to jest zdrowe, dobre dla naszej produktywności. No i rozwiązuje pewną niesprawność społeczną, którą mamy jako Polacy, bo jesteśmy nadal na dorobku, pracujemy za dużo i nie zwracamy uwagi na potrzeby naszego ciała, przez co długoterminowo żyjemy krócej. Skąd ten imperatyw, pana zdaniem, że cały czas coś trzeba robić? On wynika z modeli kulturowych. Polacy są bardzo pracowitą nacją. Standardowo przedsiębiorca według badań pracuje 47 godzin tygodniowo, a 30% z nich aż 60. W związku z czym mamy do czynienia z całą pewnością z podejściem, w którym pracą część ludzi w naszym kraju zdecydowanie bardziej żyje niż żyje swoim życiem. Takie powiedzenie mamy, czy się żyje, żeby pracować, czy pracuje, żeby żyć. Więc to jest aspekt tego, w jaki sposób my Polacy podchodzimy do życia. I ta praca jest ważna, szczególnie dla tych starszych pokoleń, bo młodsze pokolenie Z, może młodzi milenialsi, też pewnie mają innego rodzaju zwyczaje. To jedno. Druga kwestia jest taka, że mamy różne uzależnienia behawioralne. Na przykład jesteśmy tak przyzwyczajeni do używania telefonu, że w chwili, gdy mamy położyć się na plaży i go na chwilę odłożyć, to zaczynają się ręce metaforyczne. Tak, panie doktorze, ale pan wspomina o innych nawykach pokolenia Z, ale bardzo dużo pracowników z dłuższym stażem postrzega pokolenie Z jako roszczeniowe i leniwe. No właśnie, i mamy tutaj taki zamknięty koncept. problem koła, dlatego że ci, którzy pracują bardzo dużo, opowiadają o tym, że ci, którzy pracują mniej, są leniwi. Natomiast ci, którzy pracują mniej, niekoniecznie muszą być leniwi, mogą być przecież zbalansowani. I dodatkowo jeszcze, jak dodamy do tego wyniki badań pokazujące, że każde pokolenie jest przekonane o własnych racjach i o tym, że jest lepsze od poprzedniego, no to w ogóle mamy impas i konflikt międzypokoleniowy, bo pracusie mówią wy lenie, a lenie mówią wy rozregulowani pracoholicy, po co poświęcacie swoje życie na pracę, skoro należy się też nim cieszyć, jesteście nieszczęśliwi, zadbajcie o odpoczynek. Panie doktorze, jak nauczyć się odpoczywać? Tak na koniec naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy zostali z jakimiś radami ze względu na to, że no jest jednak duży problem. Jeżeli 70% osób nie potrafi zająć się czymś innym w czasie odpoczynku, tylko jednak wpada na pomysł, a to może sprawdzę, co tam w poczcie służbowej, no to wydaje się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale innego w danym momencie, kiedy są na przykład na plaży, nie widzą. Dobrze, więc dajmy praktyczne rady. Po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, że nasz mózg albo odpoczywa, albo pracuje i nie zrobi jednego i drugiego naraz, bo tak, a nie inaczej działa. A badania nad koncentracją pokazują, że możemy ukierunkować się tylko na jeden z tych celów, to znaczy albo relaks, albo odwrotnie. Trzeba się do tego dostosować. Dwa, pamiętać o tym, że odpoczynek jest integralną częścią naszej pracy i że zwiększa nam się produktywność w momencie, gdy odpoczywamy. Zrobić takie rzeczy, które behawioralnie nam powinny pomóc, to znaczy wyłączyć telefon, przestać sprawdzać maila, a jeżeli musimy, to robić to w określonych godzinach, nie częściej niż raz dziennie. Wysypiać się wystarczająco, to jest też problem społeczny. Ale mam wrażenie jeszcze, przepraszam, dopytam, bo tutaj jest kwestia tego, że być może wtedy zrobi się ta pustka, bo jeżeli na co dzień zaniedbaliśmy relacje z bliskimi, jeżeli zaniedbaliśmy nasze zainteresowania i to, co robimy w wolnym czasie, to tak naprawdę rodzi się ta pustka i w zasadzie jedyną być może drogą, albo tą najłatwiejszą jest właśnie zaglądnięcie do poczty służbowej. Niestety, może mieć pan rację, panie redaktorze, to wtedy musimy się spotkać po raz kolejny, tylko audycja będzie brzmiała, dlaczego Polacy nie potrafią budować relacji z bliskimi, bo to już jest zupełnie inny temat. Bo pracują za dużo. Znowu nam się koło zamyka, w którym mamy impas, dlatego że w chwili, gdy faktycznie jedziemy z kimś, z kim nie mamy na co dzień odpowiednich relacji na urlop, to później się okaże, że ucieczka w telefon jest zbawiennym zachowaniem, które chroni nas przed konfliktami, które lada chwila nas zaskoczą pod tym namiotem albo w tym pięknym hotelu. Czyli... Ale to znaczy, że trzeba zaadresować problemu genezy, zająć się relacjami. No właśnie, czyli tak naprawdę to wszystko opiera się na naszym życiu codziennym i powinniśmy dbać o to, żeby ono było pełne i różnorodne. Doktor Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po będące, kamaszami stuka. Tylko noc, noc, noc, płoną światła rap. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, noc, noc, płoną światła ram. Nocny reflektor, teren przetrzesuje, owo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie.

Zełenskiego będzie najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia szczytu sojuszu w Wilnie. Wczoraj przywódcy NATO zdecydowali, że nie będzie na razie zaproszenia do członkostwa, czego domaga się Kijów. Postanowili także, że sojusz stworzy 3 regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. Nie paraolimpijski, a paralimpijski. Do takiego określenia trzeba będzie się przyzwyczaić, mówiąc o najważniejszych zmaganiach sportowych osób z niepełnosprawnościami. Zmiany wynikające z polityki ujednolicenia nazewnictwa przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski oznaczają również konieczność nowelizacji polskiego prawa. Chodzi m.in. o ustawę o sporcie. Nad stosownym projektem debatowali we wtorkowy wieczór posłowie. Sejmowe głosowanie prawdopodobnie jutro. Pełny serwis o 7. Trójce teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 7 banków oferuje już bezpieczny kredyt 2% na pierwsze mieszkanie. W tym roku wszyscy chętni spełniający warunki kredyt taki dostaną. Nawet jeśli zawnioskują o niego w grudniu, według szacunków w tym roku będzie to około 30-40 tysięcy osób. Wprowadzenie tymczasowego zarządu przymusowego do firm, poprzez które rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor posiadał blisko 20% akcji grupy Azot, to bardzo dobra decyzja dla spółki, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Oznacza bowiem pozbawienie biznesmena związanego z Kremlem jakichkolwiek praw wynikających z udziału w Azotach. Dzięki tej decyzji pewne możliwości rozwoju, możliwości finansowania długu, możliwości zaciągania nowych zobowiązań po stronie Azotów się powiększają, w związku z tym, że uzyskuje on dodatkowy element wiarygodności. Polska jest pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego, a w najbliższym czasie zapadną kolejne decyzje dotyczące derusyfikacji gospodarki. Rozpoczęły się kontrole skupów i przetwórców malin. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy ceny tych owoców mogły być kształtowane niezgodnie z prawem. Kontrole skupią się przede wszystkim na sposobie funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu świeżych malin, w tym w szczególności poziomu i sposobu ustalania cen skupu malin. Jak mówi Tomasz Chrustny, kontrole odbywają się na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego, bo to są regiony z największymi uprawami malin. Dolar kosztuje 4 złote i 2 grosze, euro 4,43, frank szwajcarski 4,58, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 złotych i 21 groszy. Dziś deszcz i burze, lokalnie z gradem, bez opadów na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie, około 28 na południu, do 32 w centrum. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowy i zachodni. Sylwia, dzisiaj rozmawiamy o skutecznym odpoczynku. My nie mamy problemu z tym, prawda? Kiedy jest urlop, to od razu człowiek zajmuje się innymi rzeczami. Proszę Państwa, konieczny jest płodozmian natychmiastowy. Z pracy i wrażeń, które mamy na co dzień, zmieniamy na inne wrażenia, o wiele przyjemniejsze. Dobrze mówię? Tak, oczywiście, umiemy wypoczywać. No właśnie, kiedy Pani ma urlop? Niedługo. Niedługo. 27 minut do godziny 8. Więc patrz po mnie.

every time I look around. Every time I look around, it's in my face. Teraz, proszę Państwa, wieści z brytyjskiego dworu, które mogą także wpłynąć na życie wielu par. Królowa Kamila i król Filip, nie Filip, król Karol, zawarli porozumienie w sprawie sypialni. Związek jest zaskakujący, dla wielu ludzi bulwersujący, choć z drugiej strony bardzo przewrotny, bo pokazuje siłę prawdziwego uczucia, prawdziwej miłości. Ich relacja przezwyciężyła naprawdę bardzo wiele przeszkód, przeciwieństw i właściwie oni dla siebie byli i cały czas do tego dążyli, by być dla siebie pomimo wszystko. To Paula Rodak, która w internecie opowiada o życiu gwiazd. Jeden z przyjaciół rodziny królewskiej niedawno zdradził mediom, w czym tkwi sekret ich dobrych relacji i trwałości związku. Okazuje się, że para królewska ma osobne sypialnie i sypia oddzielnie. Jeden z magazynów podaje, że powodem, dla którego monarcha zdecydował się nie dzielić z żoną łóżka, są jego problemy ze zdrowiem. Karol III cierpi na chroniczne bóle pleców, a osobną sypialnię zasugerowali mu lekarze. Ekspert do spraw royalsów Joshua Rom twierdzi, że takie rozwiązanie wynika z dużej liczby obowiązków. Małżeństwo miałoby wieczorem po prostu odpoczywać, niekoniecznie razem. Brytyjska prasa nienawidziła Kamili. Karol również nie był raczej ulubieńcem Brytyjczyków, a w ich miłości wszyscy widzieli raczej straszny romans, który nie powinien mieć miejsca. Na ślubnym kobiercu stanęli dopiero po 35 latach. To jest wytrwałość. I chociaż małżeństwem są od 15, to znają się od 50. Jak więc to możliwe, że dzisiaj są królem i królową? Informatorzy wiedzą swoje. Szczęśliwy związek ich wysokości wynika z osobnego sypiania i przestrzeni, jaką dają sobie nawzajem w małżeństwie. Według Daily Mail król ma swój pokój urządzony według jego własnego gustu, a Kamila ma swój własny pokój z podwójnym łóżkiem urządzony tak, jak jej się podoba. Mają też wspólną sypialnię z podwójnym łóżkiem, której mogą używać kiedy tylko chcą. Ten układ doskonale im odpowiada. Osobne sypialnie mieli również królowa Elżbieta II i książę Filip, a także Kate Middleton z Williamem, kiedy mieszkali w pałacu Kensington. No i rodzi się pytanie, czy spanie osobno może być receptą na długotrwały związek, a może danie sobie też tej przestrzeni? Dwie dwójki i siedem trójek. Pora na trójkę, 16 minut pozostało do ósmej. Po nim skacze. drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Niecodzienne murale promują szlachetną ideę transplantologii. Mają skłonić pacjentów i ich rodziny do refleksji. Powstały w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Co ciekawe, zdobią nie mury placówki, ale ściany przed oddziałem. Transplantologia powoli podnosi się po pandemii. Jest lepiej, bo się nie pogarsza. Dr Tomasz Prystacki, kampania na rzecz transplantologii, drugie życie. Natomiast ciągle kolejka oczekujących to jest rok, co jest krótko. Natomiast jest dosyć mało dawców i to jest największy problem w tym momencie. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, który jest w mieście jednym z dwóch ośrodków przeszczepiających nerki, na ścianach przed oddziałem transplantologii postanowił umieścić murale, by pokazać, jak jeden człowiek może uratować życie drugiemu. Szpital przewija się każdego dnia ile set, jeżeli nie tysięcy ludzi. Dyrektor szpitala Piotr Nowicki. Są to zarówno pacjenci, odwiedzający, personel, różne osoby i oni mijają te ściany codziennie. Te ściany z reguły są białe, żółte, zielone, bo różnie w różnych szpitalach jest przyjęte, ale one tylko są. A nasze mają być, jeszcze mają coś do nas mówić. Na razie powstały dwa murale. Żeby zwiększyć świadomość ludzi, że narządy po naszej śmierci można wykorzystać dalej, żeby ratować innych ludzi. Daje coś do myślenia, tak? Tu główny motyw tego murala to są puzzle i nie jest to przypadkowe, dlatego że gdzieś tam na zachodzie mówi się o transplantologii w stylu puzzle man, czyli zaczynamy od pierwszej osoby, potem jest ciąg taki, jaki ten puzzle, a w tym przypadku w rozumieniu naszym nerka, ale wiadomo, że to dokładnie może być rogówka, serce, płuco, wątroba, bo wiadomo, że różne rzeczy w tej chwili przeszczepiamy. Idzie od osoby, która ten narząd oddała, aż do na końcu osoby tej, która ten narząd otrzymała i dzięki temu otrzymała drugą szansę na życie, czy też poprawę zdecydowaną komfortu życia. Mural pokazuje wszystkie osoby, które w tym całym procesie odgrywają bardzo ważną rolę. Może trochę bardziej uszanują w cudzysłowie dar, jaki dostali. Widzą to na obrazku, jak to wygląda, że ktoś musi oddać, ktoś musi pobrać, ktoś musi im dać. Pani pracuje z matematyką. Tak, na transplantologii, tak. Bardzo trudno jest z dawcami. Gdzieś brakuje jeszcze tej edukacji, świadomości społecznej. Na pewno jest powiązany z funkcją oddziału. Transplantolog profesor Maciej Głyda, kierownik oddziału transplantologii. I obrazuje to, co robimy, czyli przekazywanie narządu. Na pewno pobudza świadomość. Drugi mural umieszczono na sąsiedniej ścianie. To ogromne oświadczenie woli, czyli zgoda na pobranie naszych narządów po śmierci. Największym problemem transplantologii dzisiaj nie jest przeszczepianie, tylko jest posiadanie do przeszczepu narządów. A żeby wykorzystać te narządy, no to musimy tak naprawdę mieć zgodę tej osoby. I takie właśnie promujemy oświadczenie woli, czyli taką kartkę, którą powinniśmy zawsze mieć ze sobą w dokumentach i tak dalej. Jeżeli człowiek porozmawia z rodziną, powie, że chce być dawcą, myślę, że wtedy rodziny dużo chętniej pozwalają na pobranie narządów. O murale na oddziale transplantologii w szpitalu w Poznaniu pytała Magdalena Konieczna. Shaking through the top. The shaking through is calling.